مشکل القرآن کی ذکر کئی الفوق و بمانت دون دا فوق چ دے دا دون مانے سر دے دون مان لان دے کا جناح بوزا لک وزر دماشی فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق مومنان خلق پہ دے مانے پوئی گی کہ دا مثال مطابق دا ممثل سر دے حق مانا مثال مطابق دا ممثل سر دے دا حق لفظ قرآن کریم کے دو سو ویش کرتے راغل دے و مادے دو سو اشپگ نوی دا دے حق لفظ مانی تلشان توجہ کئی دا حق یو ماند الموافق حق مان موافق لقد آیات کریمہ کی انہو الحق دا مثال دا ممثل سر موافق دے دیم حق راضی مقابل دا باطل ثابت پا دلیل شرعی سرا حق مانا ثابت پر دلیل شرعی باندھے سورت بقرہ دو سلویخ کی راضی حق مانا ثابت پر دلیل شرعی باندھے درم دا حق مانا دا حرام حرام شرعی داش حق دے مانا حرام شرعی دے بقرہ یوش بیتا سلورم حق راضی البیان الکامل کی سڑے مکمل بیانوں کی ودا حق و حق حق سے تو مکمل بیان تو سورت بقرہ یو ویک راضی بیان دے تنوع ملا راگ در گھنٹے چلو گھنٹے تقریر وہ کہ بدغر تقریر کے اگر مقصدی ٹکے سر ذکر نہیں کی ویسے تو بیان نہ ہوئی نہ فقط وقت ڈکول بیان دے تو لکھی گی کہ دا وقت مناسب خبر سڑے ہوگی اور کل کے وہ سڑی وقت مناسب خبر ہے کولا اگر ڈیر اگدا ہمشی تو سڑی بوجھ دسر رہا وہ نہ اور چ وقت مناسب خبر ہے نہ کولا نو کلس میں تو بیان کئی نو سڑے ہوئی چدا سڑی چپ کول پکار دی چکلیش بقرہ یو آوے کی حق پا مانا دا بیان کامل سرا انزم حق راضی پا مانا دا صدق سرا دا دوانا مشہور نہ بنگی تھا حق پا مانا دا صدق سرا سورت بقرہ یو سل نلس کے یوسل نلس کے حق پمان د صدق سرا بگم ماند لائق او مناسب للحال حق مان لائق او مناسب بقرہ یوسل یوش حق راضی پماند دین سرا قرض بقرہ دو سو دو آتے حق راضی پہ مانا دا قرآن سرا حق مانا قرآن مائدہ چلو راتے نہ ہم مانا دا حق الحکمت حق مانا حکمت سورت انعام دریا ویک راضی حق راضی صفت دا اللہ حق مانا چر اللہ پہ صفتوں نے کیوں صفت انعام دوش پیتا یہ وہ لسم مانا حق مانا واقع دش حق میں مانا واقع آراف اتم کی رضی ولوز یوم الحق مانا واقع حق راضی پہ مانا تو جہاد سرا حق مانا جہاد انفال شپغم نمبر آیات کی راضی حق مان جہاد دیر رسم حق راضی مقابل ضلالت و مقابل ضلالت داش حق دے من مقابل ضلالت دے یونس دو دیش سور لسم حق راضی پماند عقیدے صحیح ہے سرا صحیح عقیدہ یونس پگ دیش پن لسم راضی حق پماند حاجت سرا دائے حق رے مان دائے حاجت دے سورت ہود نہ ہوئے کی راضی پارسم حق راضی پماند عذاب سرا دا حق دے من عذاب دے سورت ہجر اتم نمبر آیات کی راضی واللسم ماند حق مان فیدد الحق والفائدہ سورت نور نہ تلویخ کی راضی انکان لو حق ہوں چرتد پارس پیدئی نو یأتی الیہ مزینین چرتد پارا حق نو یأتی الیہ مزینین آگے تھا پمنڈ منڈ راضی اتلسم جواب صحیح حق مان جواب صحیح فرقان دردرش دین اللسم معنی تخیل کوئی حق راضی پماند توحید سرا حق بمانے توحید سورت زخرف شپگ آتے نمبر آیت راواڑ ہوئے زخرف شپگ آتے خجی ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة الا من شهد بالحق اختیار نہ چلی گی رہا خلق و چے دیو تاواز کے بغیر اللہ نے سفارش مگر ہا سو شہید بالحق شہید بالتوحید کہ دے سڑی گواہی د توحید کری وہم یعلمون او دی پوئی کے پہال د مشکوئی نو باندھے حق نہ مراد کلمہ توحید دا دا مانا تفسیر قرطبی نقل کرے دا اور دا مانا جلالین نقل کرے دا حق مانا توحید سرا دے مانا باندھے تاسو سورت احقاف رواڑ ہوئی سورت احقاف اسے نمونے بتاور مانتے ہو زیخ نور قرآن کی دس آیاتوں نے ڈیر زید دی درم آیات ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق منگنی پیدا کری اسمانوں اور زمک و آغا سچ بما بین ددئی کی دی مگر منگ پیدا کری دی لی اظہار التوحید حق نمرات توحید اسمان اللہ ولی پیدا کرے چتد اللہ توحید پہ جنے زمک اللہ ولی پیدا کرے چ اللہ وحدانیت پہ جنے داد زمک اور آسمان دا پیدائش حکمت دے اور دس آیات قرآن کریم کے چ آسمان ازمک اللہ ولی پیدا کر لی دا دیر پارے پیدا کری جس سڑے پہ حق پہ جنی توحید پہ جنی دس آیات قرآن کریم کے یعنی دیر زیرہ جی کہ اللہ آسمان والے پیدا کرے اللہ زمک والے پیدا کرے پوشل خبر مانے سورہ دوخان آیات نمبر نہ دیرش کی راضی وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق دا بالحق بالحق لفظ قرآن کریم کے ڈیر رہ جی دا آسمان او دزمک دا پیدائش حکمت توحید دے چر اللہ وحدانیت خلق کو پیجنی. اس رب العزت قرآن کریم کی دا نقطہ ذکر کرے دا چ اللہ زمک و آسمان والے پیدا کرے دی نقطہ دا دا چ توحید اللہ سرگنش. بس لگ بر اگور آسمان تو اگورا ستا پا ذہن کی بدا اللہ وحدانیت کینی. زمک تلان دی اگورا ستا پا ذہن کی بدا اللہ وحدانیت کینی. اس رب العزت خود زمک اور آسمان حکمت توحید بیان کرے دے معلومی کی دا چ دغ رویت منگڑت رویت دے چ لولا کا لولا کا لما خلق تلفلا کا زکر داد نہ سے قرآن نہ مخالف دے معلومی کی چ حدیث نہ دے زکا حدیث دے پیغامبر چی اغد نصوص قرآن نہ مخالف نہیں. زید نہ زید احادیث دا پیغمبر علیہ السلام تشریح دا قرآن کریم دا او دا صریح نس نہ چ مخالفی دا حدیث ہی نہ لولا کا لما خلقت الافلا کا پیغمبر اگر تنوے پیدا نو ما با اسمان نوے پیدا کری معلومی کی دا چلا رویت دا حدیث نہ دے لولا کا لما خلقت الافلا کا دا حدیث نہ دے او کہ دا حدیث وے دن سے قرآن نو مخالف نہ وے. خجی دویم دا چھ لولا کا لما خلقت الافلا کا کتنوے نما با افلاک نوے پیدا کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا پیدا نو او افلاک موجود ہوں دا افلاق و پیدائش کی نقطہ ہر نقطہ چکم قرآن ویلی را وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق واجل مسمى اصل نقطہ دا غرا بتاو رشیدیہ کی رشید احمد گنگوہی وی دا رویت دا موضوعی رویت دے دا چیر تس منگڑت بندی رویت دے باز خلق ویل دی جدا رویت صحیح بالمانا دے صحیح بالمانا چو تچا ویل دی داغے مانا دادا لولا بیانو کلی توحید لما خلقت الافلاکا نبی کچر تا توحید نہ بیان اورے نما آسمان ازمک نہ پیدا کول خو آسمان ازمک میں دے وجن پیدا کری دی چھ تخل کو دا توحید بیان کی نو چاچ دیتا ویلی چرا حدیث سید پا اعتبار دا مانا سرا نو مانے دا توحید مسئلہ دا چھ دا نس قرآنی نا مخالف نشی چھ دا نس قرآنی نا حدیث مخالف نشی نو لولاک لما خلقت الافلاک مانے دا چھ لولا بیانو کلی توحید کتا توحید نا بیانا ولی نو ما افلاک نا پیدا کولی تو توحید بیانے نو دا افلاک نو اثبات دا توحید دے حدیث تا چچا صحیح ویلی دی نو اگر صحیح پا دے مانا سو تے ویلی دی او کچر تا در مانے ونکی نو حدیث موضوعی منگڑت رویت دے دا الفاظ غلط دی دا دا نس قرآنی نو مخالف دے اس نس قرآنی نقطہ دا بیان کا چھ آسمان ازمک اللہ دا توحید دا پارا پیدا کری دی اس دا موضوعی رویتون مانے شاعران و شعرون شروع کل تاج دا لولاک دی مبارک شاہ سلطان نبی اور تاج دا لولاک دی دیشا اور تاج دا لولاک دی دیشا نو جکم منگڑت رویتی دا آغی وضاحت و تدیر خیائی دی او چه کما نکتا قرآن بیان کرده دا آغا نکتا و تا سر یاده ندا چه اسمان ازمک اللہ چه دا پار پیدا کرده دی توحید دا پار پیدا کرده پکار دسی دی چه شاعران استدلال دسی ونیسی دا اسمان او دا ازمک حکمت پا توحید سر بیان کی اسمان ازمک اللہ پیدا کرده ولی دی چه دا اللہ وحدانیت خلقو پیجنی دا یو تکیچ دا حق مانا توحید دے دا مانا تفسیر قرطبی پر تفسیر سورۃ زخرف کی کڑے دا تفسیر جلالین ہم کڑے دا نو حق نلسم مانا توحید دے شلم مانا نصیب حق مانا حصہ زاریات نلس کی راضی یوشتم مانے دا حق مانا دا امر واجب سرا حق مانا امر واجبا بقرہ دو سوا اشپک دیرش دویشتم مانا حق یقین نیسا یو سل یو پانزوس حق زکات انعام یو سل یو سلویخ او حق تفضلی اللہ مانے حق دے دیتا حق تفضلی ہوئی سورت یونس یو سل او درم کی راضی وما من دابتن ہود کی وائی وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها علی حق تفضلی دے دا سو اللہ مانے لازم نرا چیزا با خام خواہ رزق ورکو گا ندا ورکول دا اللہ دا رزق دا اللہ احسان دے او دا دا معتزلہ و مسلک دے او دا دا عوام و مسلک دے عوام وی خدای پا قرآن کی وی دی چالا با سبانکم جستا رزق پیدا نکم دا دا عوام و مسلک دے دا دا معتزلہ و مسلک دے او دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے رزق دا اللہ مخلوق لرا دا احسان دا اللہ دے کہ دا اللہ کو خوشو احسان بہو کیو کہ دا اللہ کو خوشو احسان دا سر کئی نا دا دا حق معانی دی انہو الحق من ربیہم پوئی دی معنی پوئی کی جی دا حق دے ترب درب دے نا و اما اللذین کفرو فیقولون وینا کئی بطور اعتراض ماذا اراد اللہ بهذا مسئلہ سے ارادہ کر دے اللہ پدے معنی مثال دا مثال والے بیان ہو گور کل مثال دراز بیان کی کل برق بیان کی کل بوزے بیان کی دا والے بیان آئی دا اعتراض دے کافران یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا دا معنی غلط ہے جو گمراہ کی بڑی مثال مانے ڈیر اور ہدایت حاصل بڑی مثال مانے ڈیر دا مانا بالکل غلط ادا تو کثیرن کثیرن پر ترکیب کی فائل نہ دے کثیرن پر ترکیب کی مفعول واقع دے پکار رہا ہے کہ سڑائی مفعولی مانا اونچی اور دس مانا کول جو گمراہ کی بڑی مانے ڈیر دا کثیرن فائل مانا نا اور لار حاصل ہی پر یہ معنی دیر دا وہ پائل معنی دا دا معنی غلط دا بلکہ معنی دا چھ یو دلو کی ضمیر مستقر اللہ تراجے دے اور دا بیہی ضمیر دی مثال تراجے دے اور معنی دا دا گمراہ کئی اللہ پر دی مثال باندے دیر و لرا مثال چھ بیان شنو دیر خلق پی گمراہ کی وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا او لار خی اللہ پر مثال باندھے ڈیر ہوتا لار سمئی اللہ پر مثال باندھے ڈیر ہوتا ڈیر ہوتا لار سمجھ گردلتا ظاہر مانے یہ اشکال دے اشکال دارے مثال سے بیان سے مثال نہ رست اللہ گمراہ کا ندی مثال نمک کے رسڑے کافر ہو وہ ام الزین کا فروف یقول نماز اراد اللہ بحاد مسردا ہو دمک کے نم کافر ہو دمک کے نا مسلمان ہو ام الزین آمن فیا لمن ان الحق دا ہو دمک کے نا مسلمان ہدایت ہو دمک کے نا شویر ہے دا دیو جنا منگ دس مانا کہ جدا اشکال ختم شی منگ مانکو یو دل بھی کثیرن کار کئی اللہ پدی مثال مانی گمراہی دا ڈیرو سڑے خو مکن گمراہ خدا گمراہی کار نوا خو جب مثال اعتراض ہو کدا گمراہ گمراہی والا کار کڑا او کار کئی اللہ پدی مثال مانی ہدایت ڈیرو تا سڑے دا مخ کے مومنو خو لیکن خلق تو ظاہر نہ ہو کچھ دی مثال کے تن کے ہو تو اللہ ایمان کار دل تے سوال دے بل سوال دا دے کہ کثیرن کثیرن دوانو زینو کی راغلی دا قانون دے کہ یو جانب کثیر نو بل جانب بقلیلی حالانکہ بس ضلالت والا بھی ڈیر ذکر کر دے ہدایت والا بھی ڈیر ذکر کر جواب دا دے یو ہدایت اور ضلالت دے پہ اعتبار بے نفسی ہی او یو دے پہ نسبت سرا غیر تھا نو پی نفسی ہی ہر یو ڈیر ڈیر دے ضلالت والا ہم ڈیر زید تھی ہدایت والا ہم ڈیر زید تھی نہ تو مسلمانان ملکوں کی جکم مسلمانان دی نہ جو پی انفسہم متغور دا خو ڈیر شی لکھونے دی کافران کو ملکوں کی جکم کافران دا غم ڈیر شی دی نو پہ اعتبار دا بے نفسی ہی سا جو تغور نو ہر یو ڈیر ڈیر دے لیکن یو زی کی یو اجتماع دا یو سڑے راگے پلارا بائیں تیری گی مرگری تا ہوئی گورا سونا ڈیر خلق ناشتے ہو ہو دلتا دا سڑے لگ روان دے مخ کی بلزے کی اجتماع ولی دلا مرگری تا پو سومر ڈیر خلق دی ولا دی اجتماع خلق تیم ولا ڈیر دی آگے تیم ولا چا ڈیر دی دا ڈیر والے پہ اعتبار فی نفسی ہی دے بے اعتبار نفسی ہی دے او ہر چپ نسبس را غیر تا دے زلالت والا ڈیر دی ہدایت والا کم دی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اکثر اب سے روان شے تاب رسم الار نواڑے زلالت والا ڈیر دے ہدایت والا کم دی پا نسبت ہدایت والا پا نسبت سے زلالت والا تھا دل کچویلی چیو دل بھی کثیرم و یهد بھی کثیرم دا بی اعتبار نفسی ہی وما یو دل بھی الا الفاسقین او نخ کارکی اللہ گمراہی پری مساثر مگر دا فاسقانو دا فاسق سڑ گمراہی اللہ کارو واضح کی پوشل خبر مانے خجی دا جی دا لفظ مانا نا دا پوشل خبر مانے او زمائل خلق کی ہو چاہتا راجی کی بینو پوشل خبر مانے اسے سڑے زمین راجی کی چاہتا راجی کی دن وہ داگا خو مسلم دا اس زمین بدش زیت راجی کے دغه زیسر مناسب نی دلتا مسئلہ بیانی کی دا مثال دا بیہی بیہی زمیر راجے دے دی مثال تا آن ایسے بیان سڑے کئی او دا مثال نوی دا آیات نوی یو دل بیہی کسیر و یہدی بیہی کسیر بے زمیر قرآن تا راجے کا گمراہ کئی اللہ پر قرآن منڈیر لرا اور ہدایت کے بجے قرآن منڈیر ہوتا وہ جب دل کد آیات ویم آیات کی وہ ضمیر دی مثال طرح جی کے چر دایات نہیں ہے وہ ایسے تقریر کے بے ضمیر کی مثال طرح جی کے قرآن طرح جی کے میرا جی کا لیکن دل تد آیات کی ضمیر قرآن تندرا جی دی مثال طرح جی دے حجی دا مادا فنزوس کرتے تو پاس یقین دا فسق راجی الخروج ففسق عن امر ربه فخرج کہا پنزو سید کی راجی فسق مانا شرک مائدہ درم نمبر آیات کی او فسقن اہل به لغیر اللہ مانا او شرکن نفس عیسیان توائی بقرہ یوصل و نبی کی معصیت کبیرہ دون الکفر توائی حجورات یہ لسم آیات کی متمرد فی الکفر توائی بقرہ نہ نبی کے او فسق راضی بمان دا نفاق سرا توبہ سلورا تیر کی. خجی قاموس لکلی دی لسان العرب لکلی دی جو فاسق لفظ دا کلام عربی نہ دے اور دا پا کلام عربی پا شعر کے موجود نہ دے. تاج العروس لکھ لی چ دے لفظ اطلاق دا اسلام نمخ کے پیمانہ باندھے نہ دے رہا گلے اور اسلام نہ روس تھا دا لفظ مستعمل دے قرآن کی فاسقین ففسا کا اور فسق دو قسم دے یو فسق فی الایمان دے فسق فی الایمان دے توئی کہ سڑے مومن دے او پہ ایمان کے اندرون دا اللہ دا رسول طاعت نہ کئی یہ تو فاسق فی الایمان ہوئی. سورۃ نور وہ سولے حیات کے دویم فاسق فی الکفر دے فاسق فی الکفر ازل اعتقاداً چاقیدہ ڈیرا پلی تئی او فاسق الخارج التارک لحدود اللہ چہ اللہ حدود سڑی پریخی وی دے تو فاسق ہوئی پوشل خبر مانی او فاسق فی الکفر چلے دام دو قسم دے خارج دا طاعت نہ مطلقاً یو اور دویم فاسق المتمرد دیر سرکش بقرہ نہ نبی کی اوشلے تو مثال باندھے چ اللہ گمراہ کئی نو آغا خلق گمراہ کئی چگ متمردین دی اگر وہ تری دا اللہ طاعت نہ دا حق نہ بہر و تری دی نو دا دیو جنا رب العزت مثال ذکر کئی اوائی ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نفریدی لا یستحیی لا یمنع نمنی کی گی نفریدی اید ربا چھ بیان کی مثلا مثال ما تاکید مثلا دے مثلا ما یو مثال بہوزتن پہ ترکیب کی دا مثلاً نہ بدل لے چھ بیان کی اللہ مثلاً مثال بہوزتن ما شے فما فوقہا یا کم دماشی نہ پہ جسہ کی کم دماشی نہ دماشی وزر اللہ مثال پہ دیم بیانی فاما اللذین پس آخل چھ ایمان راوڑے فیعلمون پس پوئی انہو دا مثال الحق موافق دے دا ممثل سرا الحق مطابق و موافق دے دا ممثل سرا من ربهم دا طلب دا رب دینا و اما اللذین ورچ آخر دی چی کفر کڑے دے فیقولونا پسوائی بطوری اعتراض مازا اراد اللہ سی راد کرد اللہ بہادا پدی مثال مانی مثلا مثال یہ دا دماشی مثالے والے بیان ہو یو دل بھی کثیرن گمراہ کئی اللہ پری مثال باندھ ڈیر لرا من ڈیر گمراہی پخکار کئی ویہدی بھی کثیرن ہدایت کی اللہ پری مثال مان ڈیر تا من ہدایت الخکار کئی وما یو دل بھی او ن گمراہ کئی اللہ پری مثال باندھے الا الفاسقین مگر بدکاران خلقا فاسقین بدکاران خلق جو تن کی دا اللہ دا حدود نا او سرکش خلق ہوئی فاسقین را گئے دا قانون دے چھ شے معلومی کی پا اوصاف باندے کدشی اوصاف حسن ہوئی ندشی تا خلق حسن ہوئی کوکا اوصاف قبیح ہوئی نشے قبیح گرزی پوشو لے دا چیز معلومات چکی گی نہ دا پا اوصاف کی گی اوصاف اگوڑا خدی سڑے خرے اوصاف کی غلط دی سڑے ناکار دے دل تو دا فاسقین اوصاف بیان نہیں اللہ من بعد میثاقہ دایو ویقطعون ما امر اللہ به ایو صلا دادوا ویفسدون فی الارض درے درے اوصاف اول بیان کرا مد فاسقون نتیجہ ذکر کئی دنیا کی متمردوں اولئک هم الخاسرون داخل توانین دی درے اوصاف قبیح اول بیان کرا مدے درے اوصاف قبیح من تفریرا اولئک هم الخاسرون داخل توانین دی رب العزت عہد دخل المخلوق سرا درے قسم عہدن دی یوہا قسم عہد دے جو پا ازل کے دا تمام اولاد آدم ناغستے رہے الستو بے ربکم قالو بلا دویم قسم عہد جو خاص دے انبیاء کو رہے اغدال جو پیغمبران بر رسالت رسائی اقامت دے دین بکئی سورۃ احزاب آیات نمبر 1 کی راضی درے معاہد عہد دا علماء ہے کہ علماء حق بنا پٹوائی سورۃ آل عمران یو سلوات ہے کہ دلتا پدی آیات کریمہ کی دا فاسقین نمرات اہل کفر شرک نفاق دے اور دیسرا عہد چو نو عہد پا توحید دا اللہ کیوں آغا دلائل چا دال دی پر ربوبیت دا اللہ باندے دے دک عہد مات کرو دا اللہ عہد دا دیسرا توحیدو توحید مات کرو اللذین ینقضون عہد اللہ اللہ سا اللہ تے عہد دا توحید آغستے ہو کہ توحید قبول کی نہ توحید مات کو دا توحید پہ زیمان شرک کفر دہریتو لٹاؤ دویم قواہد چی رب العزت ذکر کئی ناغدا ہوئی ویقتعون ما امر اللہ به ایو صلا یو مانا چی قول دا عمل سر پیوز شی ایو صلا القول بالعمل چی دا سڑی وینا و عمل دیو شانش او وصل تصدیق د تمام انبیاء دی وش او تصدیق د تمام کتابونو خجی او اقامت د شرائع او د حدود دی وکلیش دا د وصل معنی دا د وصل معنی قول د عمل سے یوزے شی او د وصل معنی تصدیق د تمام پیغمبرانو د آسمانی کتابونو او شرائع و حدود دی قامت دیوش درہم قباعت پساد کی پریزمک کی پساد کمو دا پساد معانی منتیر درس کے بیان کرو یو دا پساد معنی دا عبادت دا غیر اللہ پساد کم دے چی سڑے دا اللہ عبادت پری دی او سڑے دا غیر اللہ عبادت شروع کی خجی او پساد دی توئی کہ سڑے اطاعت دا رسول پری دی دا پساد دے چی غم خادی سڑے کرے دا پیغمبر کو طریقے نہ کئی لیکن کبیر کی امام راضی وئی لئن تمام صلاح فی الارض بطاعت تمام صلاحیت چی پزمک کی راضی نو دا پا طاعت دا رسول راضی سمرت اطاعت دا رسول پا سڑی کی موجود ہو اصلاح دا ملک راضی وشول خبر مانے دے خلق دا چا اللہ دا پیشنا پیشن خان جوڑ کرے دے دا دے سو وجہ دا وجہ دا چا خلق اطاعت نشترے چا اطاعت نشترے نو یو وڑا مسئلہ تا اللہ یو عظیم مسئلہ جوڑا کرے دا وہ تمام دنیا کی چرتا یو سو مسلمانان دی دا یو څو مسلمانان د دې خلکو د سترګو ازغی ګرځولې دي. اعلی صاحب دشتګرد ملک نه ورکو د دنیا نه ورکو پلان او ډنګ جوړو یعنی تمام دنیا ور پسې را چې دشتګرد ورکو لیکن هیڅ څه ونه کړو. اصلاح راضی پزمک کے بطاعت باندھے چرتا دے سربراہان کے طاعت اللہ موجود شا بھیج فساد نہ پیدا کی خدا دے دے اعمال فسادات ملک کی پیدا کری دی شامت اعمال نہ صورت نہ در گریب دبد اعمال نتیجہ کی شرمخ پر شکل نہ در شاہ سے مان رہا ہے شکل دا شرم نکل نہ دشا جوش شامت اعمال نہ سورت نہ در گرفت تو آپ رب العزت و تو آپ رسول چو سڑے پری دی نو سڑی مائیں کسی مصیبت نہ رہ جی دیکھ کو دنیا والا تدا پکار دی چی دنیا والا ایمان روڑی پوشل خبر مانی دنیا والا خلق ایمان روڑی ایمان پوشل خبر مانی اگر دا امریکی صدر تھا خمینی سے بھی اوزلی ویلی دعوت والا ورکڑے جو خلاصے گئے نا کہ ترسو پوری دی ایمان راوڑے نہیں دا ایمان راوڑ استاد نجات سبب دے او کہ ایمان دے نہیں راوڑے نو نجات نشی مند دے او دا دی مجاہدین پا دی لڈرانو کی دا دعوت برجنب لور کرو برجنب تیویلیو چی ملکونا مورا لگا اسلام را را او که اسلام درانو نخلاص دے نشی او دا دعوتو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہرقل کا چی خط لگلو مقوقست لگلو امدار کے پارس اور کسرا تج خطوں نے لے گلی ہوں اسلم تسلم اسلام راوڑا چتروں کو جوڑ پاتے منگ سربراہ تو مملکتوں نے دے اسلم اسلام راوڑے اسلام راوڑے ملک نہ پساد صحیح سے نہیں تھا اسلام راوڑے اور چی اسلام ہم نہیں راوڑے مستاس اعمال دا نتیجہ دا دا نتیجہ چنن یو جگہ فساد تا پیدا دے سبا بل جگہ پیدا دستا سر اعمال و نتیجہ دا لگڑ خز زان تا گڑا ہوئی تا دخل سا طور رز ناس پاس دے ہوئی زندگیم دے اسلام نمخ مخالف دا اسلام راوڑی جتا سر مصائب نخلاش دے یو اسلام دے چا دا دا امن دین دے اسلام دا دا امن دین دے د اسلام نہ سیوا چ تمام ادیان دی دا د ظلم او ستم نم دے او ظلم او ستم ہاغ دا قابل دا دور نہ راواخلا او تر وسانی دور پورے کوفر چرے دا ٹول ظلم نم دے دا د ستم نم دے دیکھ عادل سر ممکن نہ دے واحد یو اسلام دے چرا دا عادل و انصاف نم دے چ سڑے عادل و انصاف پری دی دخرے پا قہر نہ تکی دا چنن اختے دی دا دخرے پا قہر چ اختے دی دا دیو جنا چ دی دا عادل و انصاف دین پرے خو دے لے پوشلے یعنی تمام ملک پسلو کے آتے خلق مسلمانان دی آتے پسلو کے آتے مسلمانان دی او اسلام دین نافذ کی پسلو کے دغه شل دا دغل اعتبار شترے او پسلو کی آتے والا سر اعتبار نشترے دارنگی دا ملک دی او سڑے وش ماری خلق ویچ دی اسلام پسند خلق دیر دی که کم دی دا خواستان خبر را دا کراچی نا شروع شا او گرجیش مار گرجیش مار دی گرجی دیر دی کلگی دی نو تا دا کراچی نا تر گلگت اور کوہستان تو رسے گا اور ٹول گر جی اس مار جی چم رہی بے مندرو نش مارا چمندرو نسو دی او بیل کراچی نو شروع شا تا گلگیتا و تر کوهستان پر جماعتون شماره جماعتون سمره دی تا تا بخپل عادت معلوم چه مسلمانان عادت دیر دیکھ لگ دی یعنی ملک کی دا مسلمانان تمام نا تمام عادت دا مسلمان دی او پا ملک مال اسلامی قانون نرازی ملک دا امیش دا پار دا کفر غلامی دا پا قهر چه اختری دا دا اخپل عمل اختر کری دی دا دا اخپل و گناون اختر کری دی او کدی دا گناون نا توبه ویستلا نا ملک با امن و امان راشی گناون با ختم شی دا دیو جنات تفسیر کبیر کی امام رازی وی چه تمام صلاحیت تزمکا کی دا رازی پا توعب دا اللہ پا توعب دا رسول بانده اولائک هم الخاسرون با خلق تاوانین تاوانین سنگ دی پا زیر دیمانی چی وفا بالعہدو کی نقضی وکا اللہ وی وصل وکی دی قطع وکا اللہ وی اصلاح وکی دی پساد وکا اللہ وی دی ثواب کارو آخلی دی عذاب کارو آغاز دی خسران ماده قرآن کی پنزوز زیرا غلی دا د خسران اسباب سے دی د خسران اسباب یو سبب اتخاذ شیطان ولی یو سڑی زان شیطان سمجھ گرے کڑے رے دس رے تاوان کے رے اتخاذ شیطان ولی نیسا یو سلون الس کی راجی یو سڑے شیطان دوس نیسی دس رے تاوانی دے شیطانان دو قسم دی پیرانو دی انسانانو دی پیرانو شیطان سڑے دوست نیسی دی انسانانو شیطان سڑے دوست نیسی طول اورز شیاطین الانس والجن پس سڑے روان دے دا سڑے توانی دے دویم تکذیب بلقاء اللہ دا اللہ ملاقات یو سڑے نمانی دا سڑے توانی دے انعام یو دیش قتل الاولاد سڑے اولاد وجنی انعام یو سلیو صولیخ انقلاب علی الوجہ زڑی طریقے تو واپس کے دل اسلام پر خودل حج یولس نقض العہد وقت ما امر اللہ بوصلہ دی آیات کی بقری ویش کے کفر باللہ عنکبوت دو پنزوس حزب الشیطان دو شیطان ڈلا مجادل نلس دا شیطان ڈالا پوشل خبر مانی کوپر چ دے دا شیطان دے اتحادیان دا شیطان مرگری دی دا جی اتحادی دا ب شیطان چوئی اتحادی سے درشن کر کے حزب الشیطان دا شیطان ڈالا سورت مجادل نلس غفلت کو معلوم و اولاد مانے سڑے پخل مال و اولاد مانے غافل دے دس توانی دے منافقون نلس ابتغاء الدین بغیر الاسلام یو سڑے بل دین طلب کئی بغیر دے اسلام جی مال کمیونزم پکار دے ماسو مال سوشلزم قانون پکار دے مال لینزم پکار دے مال مارکسزم پکار دے د اسلام نے سوا بل دین طلب کئی دسرت توانی دے آل عمران پنجاتے ارتداد مرتد کے دل سڑے مسلمان و مرتد سے تاوان وقت آل عمران یوسل نہ چلو قتل مومن د مومن سڑی وجن دا تاوان دے مائدہ دیرش آدم الرحمت والمغفرہ یو سڑی مانے رحمت دا اللہ نشتا دے یو سڑی تو بخن نکی گی دا سڑی تاوانی دے آراف یو سلو نہا سالوی تکذیب بل آیات یو سڑی آیاتونو تکذیب کئی تاوانی دے یونس پینز نوی تکذیب بن نبی آراف دو نوی شرک اول دا تاوان دے خسران شرک اول زمر پینزش پیتا کی ظن سو رب سڑے ناکار گمان پخ پل رب مانے کئی دا سڑے تاوانی دے سورت حام من سجدہ درشتم نمبر آیات کی حجر فاسقین تفصیل وا بھائی الذین فاسقان ہا کسان دی ینقضون چماتی عہد اللہ لوز اللہ ماتی سورت رات پنجشتم کم دوشان راضی ینقضون عہد اللہ سورت آل عمران یوسل واتے نمبر آیت راوڑا ہوئی آل عمران یوسل واتے خجیوائی واتے نمبر آیت وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کلچ اللہ واغستل وعدد کتاب والا ہونا جو کتاب والا ہو لتبیننہ للناس چ خام خالا کتاب بیانو خلق تا ولا تکتمونہ نبی پٹوئی فنبذوه وراء ظهورهم کتاب دشان رستو گزار کرو واشترو به ثمنا قلیلا ورے قبر من پیسے لگی پوشلے کتاب مانے سکئی کتاب کو پاگ وقت کی کتاب ووٹ نو حاصل کرے کتاب لوٹ اور کئی قرآن لوٹ اور کئی چکل کتاب مانے ووٹ حاصل کر وش ترو بھی سونا کلیلا لینکروزری دی ڈبل ڈور گاڑی دی فنا بزو ہوں کتاب تیل کتاب کی نا تھا کتاب کی نا وش ترو بھی سمن کلیلا ببے سمایش ترون ناکار دے ہاگ سوچ رہی کم شیخ ورکو ڈیر ناکار دے اسلام گوڑو قرآن گوڑو اسلام لوٹ ورکئی قرآن لوٹ ورکئی قرآن و اسلام نچے ووٹ ورکئی اسلام رکھ دے قرآن رکھ دے دا اسلام اور دا قرآن پہ زمانے جامع باسا جامع واغندا وردی لاڑا وردی واغند دکا ٹکے دے دو کال دو نیم کال وردی تیر نہ وردی کزا شولا کزا کلا واغ سا ہوتا او دس نہ ویچرا وردی کلک واغندا تز منگا مشری منگستان اسلام وڑو منگ چ دے خال کو دے جاتا رسولی منگے پہ یو ٹکرا رسولی چمن پہ قرآن میں دے جاتا رسی دلی اسلام را والا نہ دو نیم کال کے ہوں گے اسلام نم تو وانا اور دو نیم کال وہ نور تیر سے رکھے رسا پوشلے خجی الذین ہا خلق دی چماتئی لوز داللہ من بعد میثاقہی پس تو مضبوط والی دے لوز نہ مضبوط لوز کہ غوار امریکہ نور دے نور لور کئی او گواڑ مکان ووٹ منگل را گئی پوشو خبر مانے امین منگا گواڑ مکا ووٹ تا سو لدار کا مکا رہا برا کا شولا چیز مکا کم جائے گی نا پوشو خبر مانے امریکہ گواڑے تو مکا گواڑ کا امریکہ گواڑ نو ووٹ منگ تمرا کا او کہ مکا گواڑ نو ووٹ منگل را گئی مکم گوختلا او امریکی بمبار شروع کر پوشو خبر مانے من مکہ گوختلا خود مکی والا وہ لگی دو پا مسلمانانی دا امریکی سے بمبار شروع کر الذین ینقضون عهد اللہ ہوا کا سادنی چماتی لوز داللہ من بعد میثاقہی پس تو مضبوط والی دے لوزنا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ او کٹ کئی ہاغسو چلا حکم کرے پاگے سرا حکم یہ چکر دے ایو سولا چدا دی پیوس تکڑیش چکم قول دے کاغون دے قول سر عمل پیوس تکا اوشل خبر مانے کم قول چلے کاغون دے قول سر عمل پیوس تکا او چه قول دا عمل سن نپیوسته گئی دا سره پاسق ده او پیوست کے دل دے توائی دا تمام انبیاء خبر پیش کا دا قرآن خبر پیش کا اقامت دا شرائع دا حدود ہوگا اقامت دا حدود دا شرائع ہوگا او کدا دے انتوں پاسی کے صحیح مانو کی پاسی دے ویقطعون کٹکی ہاغا سوچ اللہ حکم کرے پریس ایوسل چادا دکریشی ویفسدون فی الارض و فساد کے پریزمکہ کے فساد پزمکہ کے عبادت دا غیر اللہ روان دے اور درگاہوں اورس فورس میں ترقی کی دی شرک شروع دے سجدے غیر اللہ تو شروع دی نذرانے منخت شروع دی پوشل خبر من ویفسدون فی الارض فساد کی پریزمکہ کی اولائک هم الخاسرون دا کسان خاص کر دئی تاوانین دی دئی تاوان کے دئی گٹھ نہ کرے کدئی پدے مان تیرو دی چمن پر ڈبل ڈور گاڑی کیو دا دے ڈبل ڈور گاڑی نے برا کزی گی نندے کے سبا دے ودا ملک زرغن شاہ رے دا دے ڈبل ڈور گاڑی نے را کزی گی نن کا تپ وزارت میں تیروتے وزارت دن اتلون کے دے نن کا تپ دے مشرعی میں تیرو دا مشرعی نتلون کے دا ستا و من سبا سے یاد ہے وہ شل خبر مانے جی بابا مر لے دے بابا خود سے یاد اول پکاری کی جت سخوی کھڑی کے نا وہ شل خبر مانے یو سڑی پلار مر کے دا زامنی ویلا چیرا پلارم باخیرانے وقت دے کسو وسیت کی نوری کی نو پلار ویلا بچو پا پلان کی سڑی میں 500,000 روپے قرض دے بچی خوش آلے چی قرض سوشتر ہے وی پلان کی میں 40,000 دے پا پلان کی میں 35,000 دے بچی خوش آلے چی مسئلہ خوڑے رکھا دا ویلا بچو چی پا ماما نے کب قرضن یو لاکھ رہنے دے یو سڑی دے یو نیم لاکھ را مہینہ بول دی اور تو شپیتہ ذرا تیز را مہینہ بول دی بچوئی ویلا دا پلار حالت خراب دی دماغ گڑ وٹ شوی دی اور پا او تو بہت شروع کرے فکر نشا زرم دی پا او تو بہت شروع کرے گا کہ سبا چیر تا تا پینزہ کا لقفست دی زین او غرزے گی تو خلق تا سوی جمع چی کری دی وشو لکھا برمانی قرآن را بولو اسلام را بولو دغ دے را روان دے در روان دے را ٹنگے کے بگر دشا ما امر اللہ بھی ایو صلاح کٹ گئی حارت چ اللہ حکم کڑے پاگے سے چگل پی وستشی او پساد کے پریزمکہ کی اولائی کدا کسان هم الخاسرون دی توانین دی خوشو لے داد فاسقون در قباحتن بیان کر او دا دا ہا خلق قباحتن بیان کرو چہ درب العزت پو بیان شوی مثال اعتراض کرو درب العزت پو بیان شوی دین مانی اعتراض کرو دا دا ہا خلق قباحتن دی اولائی تو هم الخاسرون دا کسان تاوانین دی دا دیزہ نرستا چلور نعم بیانی یو نعمت دا نشن مشتک رئی دیم نعمت منافع دزمکی میں ستاسو دا پار پیدا کری دی دریم نعمت ستاسو نکم معزز پا پرشتو کے وگرزا دا او چلورم داغی لغزش میں معاف کرے دی دا چلور نعمتونا دا چلور نعمتونا چی ذکر کئی دل کا دا صورت دعوی دو کئی یو دعوی عبدو ربکم عبادت درف زکا ہو گئی کہ اللہ دمانے دانیا متو نے کڑی دی نہ کہ دانیا متو نے کڑی دی اللہ عبادت ہو گئی جو مداوا وہو بکل شین علیما انکا انت العلیم الحکیما الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض انی اعلم ما لا تعلمون داری دویم دعوی دارا چی دانی عمدتون دا مانی اللہ کری دی نو اللہ عالم پا ہر سو گرن پا ہر سو مانی عالم سوک دے اللہ پھر عالم پا ہر سو ندے ملا عالم پر سند ہے, بادشاہ عالم پر سند ہے, پہر سمان عالم اللہ ہے, پہر سمان پویدن کے اللہ ہے, عالم بکل شین ہو اللہ, پہر سمان پویدن کے اللہ ہے. اور پری مانڈا سلور نعمتوں نے د نشت میں شتکڑے عالم اللہ اگانا, زمک و آسمان ستار پار اللہ پیدا کری اللہ عالم اگانا, ستانی کے معزز پرشتوں کے اگر دو اللہ عالم اگانا, داغے لغزش معاف کرے اللہ عالم اگانا. نلور نعم ذکر کئی پہ دو دعو باندھے اللہ لائق دا عبادت دے ولی دا سے دنش نشت کڑی ہوئی اللہ لائق دا عبادت دے دزم کے منافع ستاس پر پیدا کری اللہ لائق دا عبادت دے ستاس نکی معزز پر پرشتوں کی گرزا ہو رہے اور اللہ لائق دا عبادت دے داغے لغزش معاف کرے. دعوی دو شلے یو دعوی یا یوحنا سو عبدو اے خلقو دا اللہ عبادتو کئی ندویم دعوی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. عالم پہر سمانے سوگ دے اللہ کیف تکفرون باللہ دا کفر مانے چمن کا ولے یو مانا دا کفر شرک اور دایا کے پو تائید کیوں کہ بت تک پورو نبل کہ پتو شریکو نبل اور استفام انکاری دے سرنگتا سے شرک ویر اللہ سرا. ابن کثیر ہوئی تعبدون غیر اللہ تاسو عبادت غیر اللہ کا ہوئی وکنتم امواتن او دس پدس حال کی جتا سمڑ ہوئی مرگ ہر حالت تو چلا پیدا شو ہے نو انسان پیدا شو ہے نوی لکا مل چنئی نشتی نو تم دشان نشوی ددے نشوالی نہ احیا کم جون دے در کو اللہ دمائی نعمت ہو کو مر دشوالی نے اشتترا وس کرے بے بد سے وہ قطراشی سم میومیت کم بے بتا سے مڑکی دنیا کے دو جون تیراو تیراو تیراو بے مر سولے دین اروس تھا سم یحییکم بے بتا سے جون دیکھی دسے دور برائشی کہ حیات بری بے نصیب شی اور سم الیہ ترجعون بے بخاص اللہ تا سو گرزا شی دا کارون اچوک کئی دا نشنا جون دل چا در کا دا جون نروس تھا مرد سوکرا ہوگی دا مرد نروس تھا جون سوکرا ہوگی اللہ عبادت بڑے چاچے اللہ عالم بسو گڑے اللہ کیف تک فرون باللہ دل تیرا یو حت کو فیس رکڑے دارستنی آپ کو نے تو سماس رکڑی تفسیر مدارک وئی دا موت نرست حیات کل کل سم دس رش سڑے نشتی نشتی نہ چپ جوندیش دنیا ترش بے کل کلپ دنیا کی اوگت جن تیرئی تیرئی نہ سم یومی تو کندا سما تراخی د پارا راوڑ کلا رویتا سوجی نموت نہ رست حیات چرے دام پتراخی سر دے نہ سم یحییکم. قرآن کریم دو مرگ ذکر کرو اور دو جندو نے ذکر کرو اور دا دوان مرگ اور دوان جون دا دا حقیقی مرگ و حقیقی جون دے سنگا پیدا نوی یو دا مرگ اور دا پیدائش نروس دا مانے مرگ را گئے دوان جون یو جون دا دنیا اور دویم دویم جون دا آخرت. دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790.